الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعمع الله الرسل ويقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد مكانا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون يوم يجمع الله الرسل جس دن جمع کریں گے اللہ رسولوں کو فیقولوا پھر اللہ فرمائیں گے مالا اجبتم تمہیں کیا جواب دیا گیا قالوا لا علم لنا وہ کہیں گے لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں انک انت علام الغیوب بے شک آپ ہی ہیں غیبوں کے جاننے والے چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اس وقت کو یاد کیجئے جب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ بیٹے مریم کے اذکر نعمتی علیکا یاد کر تو میرے احسان کو اپنے اوپر والا والدتک اور اپنی والدہ پر اذ ایدتک بروح القدس جب میں نے تیری مدد کی تھی روح قدس سے تکلم الناس فی المہد وکہلا تو باتیں کرتا تھا لوگوں سے فی المہد وکہلا گود میں اور بڑھاپے میں وإذ علمتک الکتاب والحکمہ اور جب میں نے سکھائی تھی تجھ کو کتاب والحکمہ اور طے کی باتیں والتوراۃ والانجیل اور تورات اور انجیل وإذ تخلق من الطین جب تو بناتا تھا گارے سے مٹی سے کائنات الطیر جیسے شکل پرندے کی بإذنی میرے حکم سے فتنفخ فیہا پھر پھونک مارتا تھا تو اس میں فتکون طیرا بإذنی پھر ہو جاتا تھا وہ اڑنے والا پرندہ بإذنی میرے حکم سے وتبرئ الأکمى اور تندرست کر دیتا تھا تو الأکمى اندھے مادرزاد کو والأبرص اور برس کے مریض کو بإذنی میرے حکم سے وإذ تخرج الموت بإذنی اور جب تو نکالتا تھا مردوں کو زندہ کر کے بإذنی میرے حکم سے وإذ کففت بنی اسرائیل عنک اب جب روک دیا تھا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے اذ جئتہم بالبینات جب لایا تو ان کے پاس معجزات فقال الذین کفروا منہم پھر کہنے لگے وہ لوگ جو کافر تھے ان میں سے ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ معجزات مگر جادو ہے کھلا ہوا. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَّارِينَ، اور جب میں نے دلوں میں ڈالا خواریین کے ان آمنوا بی و برسولی، یہ کہ ایمان لاؤ مجھ پر و برسولی میرے رسول پر، قالوا آمنا، سب کہنے لگے آمنا ہم ایمان لے آئے، وشہد باننا مسلمون، آپ گواہ ہیں بے شک ہم فرما بردار ہیں. سارے حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھی ہیں، سورہ مائدہ کے یہ آخری رکوع ہیں. اس میں اللہ پاک آخرت کے دن کی یاد دہانی کراتے ہیں. پہلے رکوع میں فرمایا کہ وصیت وغیرہ کے طور پہ یہاں کا نظام درست کر لیں کہ موت پر حق ہے، موت آنے والی ہے، تو یہاں کے معاملات، یہاں کا انتظام درست کر لیں، وصیت بھی کر لیں. اب اس رکوع میں فرماتے ہیں کہ آخرت کی جواب دہی کے لیے تیار ہو جائیں کہ میدان معاشرے میں ہر آدمی کو حساب دینا پڑے گا، ہر آدمی سے سوال جواب ہوگا، تو وہاں کی جواب دہی کے لیے تیار ہو جائیں. تو حق تعالی جل شانہ میدان محشر کی کیفیت کو بیان فرماتے ہیں کہ میدان محشر کی کیفیت وہ آسان نہیں، وہ وقت بہت خوفناک ہوگا. حق تعالی جل شانہ کی جان شان جلالی وہ جمال بھی ہیں اور جلال بھی ہیں، وہ قہار بھی ہیں. اس وقت حق تعالی جل شانہ کی شان جلالی اپنے عروج پر، انتہا پر ہوگی میدان محشر میں. اتنا جلال ہوگا، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے آج لمن الملک یوم، آج کے دن کس کی بادشاہی حکومت. اللہ اتنا ہی پوچھیں گے سب دنیا سے، آج کس کی بادشاہی ہے، کس کی سلطنت. اتنا خوف داری ہوگا، اتنی دہشت داری ہوگی کہ کسی کی زبان سے جواب نہیں آئے گا. حق تعالی جل شانہ خود اپنے آپ کو جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، للہ الواحد، ایک اللہ کی حکومت ہے، القہار جو زبردست ہے. حاصل یہ ہے کہ میدان محشر کی یاد دہانی دلاتے ہیں کہ میدان محشر آسان نہیں، وہاں کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اپنا ایمان بھی ٹھیک کریں جیسے صحابہ کا ایمان تھا. آج سنت والجماعت کے اکابر کا جیسا ایمان تھا اس طرح ایمان بھی ٹھیک کر لیں، اپنے اعمال بھی صحابہ جیسے اخلاص والے سنت مطابق بنا لیں، یہی کام آئیں گے. تو فرمایا اس وقت حق تعالی جل شانہ کی شان جلال اپنی انتہا پہ ہوگی کہ حق تعالی جل شانہ سب سے پہلے امتوں کی موجودگی میں، ہر نبی کی امت موجود ہوگی، سارے انبیاء بھی موجود ہوں گے، ان کی امتیں بھی موجود ہوں گی، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہوں گے ایک میدان میں جمع ہوں گے. تو اللہ پاک نبیوں سے ان کی امتوں کی موجودگی میں سوال کریں گے، فرمائیں گے یوم یجمع اللہ الرسل، اے انسانوں اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ سارے رسولوں کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے. فیقول ماذا اجبتم، اللہ فرمائیں گے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، اب قومیں موجود ہوں گی، اب قوموں کی موجودگی میں اللہ پاک اپنے نبیوں رسولوں سے پوچھیں گے ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ میں نے تمہیں شریعتیں دے کے بھیجی، احکام دے کے بھیجے، اپنی توحید کی دعوت کے لیے بھیجا کہ شرک اور کفر چھڑائیں، میری وحدانیت سمجھائیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت میں بھی خدا کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی جو مخصوص صفات ہیں مخصوص صفات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں، کیا تم نے میری توحید کی دعوت اپنی امتوں کو دی تھی؟ میری شریعتیں میرے احکام جو لے کر کے گئے تھے، ان احکام کی دعوت دی تھی، یہ بتلائے تھے یا کہ نہیں؟ اور اگر تم نے دعوت دی تھی، میرے احکام تم نے اپنی اپنی قوموں کو سنائے تھے بتلائے تھے، ماذا اجبتم، تمہیں قوموں نے کیا جواب دیا؟ یہ اللہ پاک میدان معاشر میں امتوں کی موجودگی میں نبیوں سے سوال کریں گے، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ امتوں کی موجودگی میں جو اللہ پاک اپنے نبیوں رسولوں سے سوال کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی برائی اور قباحت کو واضح کرنے کے لیے، قوموں میں امتوں میں جو نافرمان تھے اللہ کے باغی تھے، ان کی بغاوت نافرمانی کو واضح کرنے کے، اللہ نبیوں سے پوچھیں گے ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ کیا تم نے ان کو ایمان کی دعوت دی تھی؟ میری توحید جس طرح میں نے تمہیں سکھائی تھی، میری توحید تم اپنی امتوں کو سکھائی یا نہیں؟ میرے پیغام لے کر کے گئے امتوں تک پہنچائے یا نہیں؟ اگر تم نے ایمان کی دعوت دی، میرے احکام پہنچائے، ماذا اجبتم، تمہیں قوموں کی طرح جواب ملا؟ یہ سوال ہوگا امتوں کے روبرو انبیاء علیہم السلام سے. گویا کہ اس میں ایک تو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ قیامت کا میدان ایسا میدان ہے کوئی آدمی حساب کتاب سوال جواب سے نہیں بچ سکتا، سب سے حساب ہوگا، اللہ کی مرضی جنہیں معاف کرنا چاہیں گے آسان حساب نہیں ہے، حساب یسیرہ قرآن میں آسان حساب ہوگا، جس کو معاف کرنا چاہیں گے حساب تو سب کا ہوگا، لیکن جس کو معاف کرنا چاہیں گے حساب یسیرہ آسان حساب ہوگا بس. اور جو باغی نافرمان رہے، نبیوں رسولوں کے دشمن بن کر کے رہے، ایمان سے محروم دنیا میں گئے، ہمیشہ کے جنمی بنیں گے. تو حاصل یہ ہے کہ اس آیت شریفہ میں اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ قیامت کا میدان ایسا میدان ہے کہ کوئی آدمی سوال جواب سے نہیں بچ سکے گا، سب کو حساب دینا پڑے گا. آگے اللہ کی مرضی بعضوں پہ آسان کر دیں گے، بعضوں پہ گرفت ہوگی، حساب دینا ہوگا. تو حاصل یہ ہے کہ امتوں کے روبرو اللہ پاک نبیوں رسولوں سے پوچھیں گے ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ تم نے ایمان کی دعوت دی تھی، ایمان سمجھایا تھا، میری کتابیں صحیفے لے کے گئے، میرے احکام لے کے گئے، قوموں تک پہنچائے، پھر قوموں نے کیا جواب دیا؟ مانا نہیں مانا، کس نے مانا کس نے نہیں مانا، کیا سلوک کیا؟ یہ سوال ہوگا نبیوں سے. جواب میں کیا کہیں گے؟ قالوا لا علم لنا. انبیاء علیہم السلام جواب میں فرمائیں گے لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں. یہ لا علم لنا میں لا نفی جنس کا ہے علم، اس کا اسم ہے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں. انک انت علام الغیوب, چھپی ہوئی باتیں, دل کے بھید, دل کے راز جاننے والے آپ ہی, ہمیں کوئی علم نہیں. اب بظاہر اس کے سوال پڑتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تو تھا, اے قوموں کو جب دعوت دی, تبلیغ کی, ایمان کی دعوت دی, اللہ کے احکام سنائے پہنچائے, کس نے مانا کس نے نہیں مانا, ہزار ہا انسانوں کو ایمان ملا, ملا کہ نہیں ملا, اور کچھ وہ بد نصیب تھے جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرنے والے, ٹھکرانے والے, نبیوں کو ان کا علم تو تھا, تو پھر جواب میں کیسے فرما رہے ہیں لا علم لنا, ہمیں کوئی علم نہیں, انک انت علام الغیوب, وہ غیبوں کے جاننے والے, دلوں کی راز کی باتیں جاننے والے آپ ہیں, ہمیں کوئی علم نہیں. یہ کیا جواب ہوا؟ بظاہر اس کے سوال پڑتا ہے, پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ آخر قوموں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قوموں کا جو واسطہ پڑا, ایمان کی دعوت دی, اللہ کے پیغامات پہنچائے, بہت کچھ نصیب انسانوں نے ایمان قبول کیا, خدا کی شرعی احکام پہ عمل کیے, اللہ کو راضی کیا, بہت سے بدبخت ایسے بھی تھے جنہوں نے ٹھکرا دیا, انکار کیا, اور کئی منافق تھے, اوپر سے ماننے والے اندر سے منکر تھے, مختلف قسم کے لوگ تھے. تو اصل یہ ہے کہ نبیوں کے ساتھ جو قوموں نے سلوک کیا وہ تو نبیوں پہ وعدے ہیں. یوں جواب میں کیوں فرما رہے ہیں لا علم لنا, ہمیں کوئی علم نہیں, انک انت علام الغیوب, چھپی ہوئی باتیں, راز کی باتیں, غیب کی باتیں جاننے والے آپ ہی ہیں, ہم عالم الغیب نہیں, ہم غیب کی باتیں نہیں جانتے, آپ جانتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کا جواب ایک تو دیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس سوال کا جواب ذرا سمجھنا, لا علم لنا, ہمیں کوئی علم نہیں. اب بظاہر سوال تو پڑتا ہے کہ نبیوں کے ساتھ جو قوموں نے سلوک کیا وہ حالات تو ان کے علم میں تھے, جیسے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آ رہا ہے. انہیں آیتوں میں اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا, اور احباب کے رکوع میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سوال ہوگا, ان کے جواب کو بھی قرآن نے ذکر کر دیا. تو قیامت کے دن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوگا. اب اس رکوع میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو اللہ پاک کے انعامات ہوئے, احسانات ہوئے, اللہ وہ انعامات اور احسانات یاد دلائیں گے کہ دیکھو میرے تیرے اوپر بڑے انعامات تھے, آپ کی والدہ ماجدہ پر بھی میرے انعامات تھے. اللہ اپنے احسانات انعامات یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں, وَإِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اے مسیح ابن مریم, اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام, اس وقت کو یاد کیجیے جب روح قدس کے ساتھ میں نے تیری مدد کی تھی. علماء فرماتے ہیں روح قدس سے مراد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے, اللہ نے ان کے ذریعے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائی, اور اللہ پاک انعامات یاد دلاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. تکلم الناس فی المہد وکالا, اس وقت کو یاد کیجیے جب آپ لوگوں سے باتیں کرتے تھے فلماد ماں کی گود میں, وکالہ بڑھاپے میں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماں کی گود میں تھے, شیرخوار بچے ہیں, اب دو تین دن کے بچے ہیں. یہودیوں نے ان کی والدہ پہ بہتان باندھ دیا, معاذ اللہ یہ کنواری عورت ہے, بچہ کہاں سے لے آئی؟ معلوم ہوتا ہے کہ بچہ غلط قسم کا ہے. بہتان باندھا، لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی والدہ کی پاک نامی بیان کروائی. سورہ مریم میں آتا ہے جب برادری والے کٹھے ہو گئے، برادری والے نے مریم صدیقہ سے کہا یہ بچہ کہاں سے لے آئی، تیری ماں بھی کوئی غلط کار نہیں تھی، تیرا باپ بھی کوئی غلط کار نہیں تھا، تو کیسی نکلی، کنواری عورت کا بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ قرآن پاک میں ہے فحاشا عورت کی لئی. مریم صدیقہ نے بچے کا اشارہ کیا، فرمایا سے پوچھ لو کہاں سے کیسے پیدا ہوا. برادری والے کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم ایسے بچے سے کیسے پوچھ سکتے ہیں جو ابھی ماں کی گود میں معصوم بچہ ہے، اور دو تین دن کا بچہ کیا عمر ہوتی ہے، اس بچے سے ہم کیا پوچھ سکتے ہیں؟ مریم صدیقہ کو اللہ پاک نے بطور الہام جو بتلایا تھا، جب برادری والے پوچھے تو تم خاموش ہو جاؤ، تم کہنا کہ میرا روزہ ہے میں بات نہیں کر سکتی، خود بچے سے پوچھ لیں. جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے گائے سے کیسے پوچھیں. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کی گود میں بول کے فرمایا قال انی عبد اللہ، اب دو تین دن کا معصوم بچہ ہے، کتنا چھوٹا ہے، لیکن جب خدا بلوانا چاہے تو بلوا سکتا ہے کہ نہیں، وہ قادر ہے کہ نہیں، قدرت ہے کہ نہیں. اب ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بول کے کہہ رہے ہیں قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام فرمائے انی عبد اللہ، میں خدا کا بندہ ہوں، خدا نہیں معاذ اللہ، اور میں خدا کا بیٹا نہیں معاذ اللہ، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، خدا نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکاً، اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا. اینما کنتو، میں جہاں بھی رہوں گا مجھ پہ اللہ کی رحمتیں برکتیں برسیں گی. نبی جہاں بیٹھ جاتے ہیں برکتیں برستی ہیں کہ نہیں برستی ہیں؟ جہاں کو مومن مسلمان بیٹھ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو وہاں بھی برکتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ تو نبی بیٹھ جائے تو پھر فرمایا مجھے اللہ نے مبارک بنایا ہے برکتوں والا جہاں کہیں بھی ہوں گا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے نماز کا حکم، زکات کا حکم دیا ہے جب تک زندہ رہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں. یہاں والدہ کا ذکر کیا، والدین کا ذکر نہیں کیا. معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قدرت سے صرف ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے صرف ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. یہ خدا قادر ہے، پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا مجھے اللہ نے یہ وصیت کی. اب اللہ پاک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رکوع میں جو انعامات کیے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، وہ انعامات یاد دلاتے ہیں کہ جب میں نے تیری مدد کی تھی روح قدس سے، اور آپ لوگوں سے باتیں کرتے تھے فی المہد، ماں کی گود میں، وکہلا بڑھاپے کے زمانے میں، وکہلا فرما کے بتلا دیے. اس سے علماء فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، آسمان سے اٹھائے گئے، زندہ اٹھائے گئے، ابھی بوڑھے نہیں ہوئے تھے، بڑھاپے سے پہلے اٹھا لیے گئے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسمان پہ زندہ ہے، قیامت کے قریب آئیں گے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وکہلا، بڑھاپے میں بھی آپ باتیں کریں گے. وَعَلَّمْتُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ، میں نے آپ کو کتاب کا علم دیا، سمجھ کی باتیں سکھائی، تورات انجیل کا علم دیا. آگے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات بتلاتے ہیں. وَاَلْتَحُلُكُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، جب تو مٹی سے پرندے کی شکل بناتا تھا، کائت الطیر کہتے ہیں پرندے کی صورت اور شکل، پھر بإذنی فرمایا میرے حکم سے بناتا تھا، فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات بتلا رہے ہیں اللہ کے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل صورت بناتے تھے، پرندے کی شکل کا پرندہ بناتے تھے، اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں پھونک مارتے تھے، فتکون طیرم بإذنی، وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا بإذنی، میرے حکم سے بن جاتا تھا. یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. غلام القادیانی نے لکھا، غلام القادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے اس تالاب کی مٹی کی یہ خاصیت تھی، جس تالاب کی مٹی سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے پرندے کی شکل صورت بناتے تھے، تو وہ لکھتا ہے کہ یہ اس تالاب کی مٹی میں یہ تاثیر تھی کہ پرندے کی شکل بناؤ، پھر اس میں روح پڑ جاتی تھی، پرندہ بن کے اڑنے لگتا تھا، یہ مٹی میں تاثیر تھی. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں سوائے مکر و فریب کے کچھ نہ تھا. معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا سوائے مکر و فریب کے کچھ نہیں ہے، مکار تھے، فریبی تھے. معاذ اللہ، جب خدا ناراض ہو جائے تو سمجھ الٹی دے دیتے. یہ جو قرآن خود سمجھتا رہا بڑوں کو چھوڑ کر کے، اس لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا یوں انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ بد قسمتی سے اس زمانے میں اس تالاب کی مٹی میں تاثیر تھی کہ پرندے کی شکل بناتے تھے تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا، ورنہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں سوائے مکر و فریب کے کچھ نہ تھا. معاذ اللہ، اللہ پاک اپنا احسان بتلا رہے ہیں، معجزات بتلا رہے ہیں، یہ مکر و فریب کہہ رہا ہے. جب رب روس سے تو مت پھنستا ہے، عقل بھی الٹی ہو جاتی ہے. ایک معجزہ یہ، اور دوسرا معجزہ فرمایا وتبر الاکما، آپ اندھے مادرزادوں کو تندرست کر دیتے تھے، اندھا مادرزاد جو پیدائشی اندھا ہو. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے بینا ہو جاتا. ول امرس بإذنی، اور برس کا مریض کوڑی، فرماتے ہیں کہ میرے حکم سے اندھے مادرزاد کو بھی بینا کر دیتے تھے اور برس کے مریض کو تندرست کر دیتے تھے بإذنی، میرے حکم سے. تو یہ بتلایا کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے. معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، خر کے عادت چیز ہوتی ہے، اور کرامت ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے. معجزہ بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا. کرامت جو ہوتی ہے وہ بھی ولی کا اپنا کا فعل نہیں ہوتا، خدا کا فعل ہوتا ہے. اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں. اس میں اللہ پاک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید فرماتے ہیں کہ ہمارے بھیجے ہوئے ہیں، برحق ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے. اولیاء کرام کی بھی عزت سمجھاتے ہیں کہ یہ لوگ عزت والے ہیں، ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کرامات ظاہر فرماتے ہیں. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہوئے ہیں، اور میرے ان سے بڑے گہرے تعلق رہے ہیں. یہاں ان کو طلباء کے امتحان کے لیے میں ہی ان کو بلایا تھا، اس کے بعد میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. وہ تقریروں میں فرماتے تھے ولی برحق، ولی کی کرامت برحق. آدمی کو اللہ پاک جب عقل صحیح دے تو وہ ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتا. ہاں عقل بگڑ جائے، دماغ میں غرور اور تکبر آ جائے تو پھر وہ آدمی بگڑ جاتا ہے. یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات. وہ تخرج الموتی بإذنی، جب آپ مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے نکالتے تھے بإذنی، میرے حکم سے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر پہ پہنچتے، مردے کو حکم کرتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، کھڑا ہو، زندہ ہو، کھڑا ہو جاتا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حکم سے مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے نکالتا تھا، میرے حکم سے. یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات بتلائے، اور یہ معجزات بتلا کر کے آئندہ رکوع میں پھر فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، انت کنت للناس تخذونی، کیا تو نے ان لوگوں سے کہا تھا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، کیا ان لوگوں کو تو نے یہ سبق دیا تھا، تعلیم دی تھی کہ اللہ کے بغیر مجھے میری ماں کو الہ بنا لو، حاجت روا مشکل کشا بنا لو، کیا یہ تعلیم تو نے دی تھی؟ جب میدان محشر میں عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام والسلام کانپ اٹھیں گے، بڑی مشکل سے جواب نکلے گا، اور جواب میں یوں فرمائیں گے، قال سبحانک، وہ فرمائیں گے کہ اے اللہ آپ پاک ہیں، قال سبحانک آپ پاک ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرے عقیدے میں آپ شریکوں کی شرک سے پاک ہیں، میرا عقیدہ تو پاک تھا، شرک کا شائبہ بھی نہیں تھا، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، بلا یہ میری شایان شان کیسے ہو سکتی ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس بات کے کہنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں، بلا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں مجھ کو میری ماں کو خدا کے علاوہ الہ بنا لو، حاجت روا مشکل کشا بنا لو، کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیا میری شان کے یہی لائق ہے؟ نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی شرک کی تعلیم نہیں دے سکتا، کوئی اللہ کا ولی شرک کی تعلیم نہیں دے سکتا، جو مسلمان جس کے سینے میں خدا کا خوف ہو وہ غلط تعلیم نہیں دے سکتا، پھر فرمائیں گے ان کنت قلت فقد علمت، اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی، اس لیے کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ تو میرے دل کے بیتوں کو بھی جانتے ہیں، میرے علم کو بھی جانتے ہیں، میں آپ کے بیتوں کو نہیں جانتا، ان جانتا اللہ الغیوب، غیبوں کو جاننے والے آپ ہی ہیں، ما كنت لهم الا ما امرتني به، اے میرے اللہ میں نے عیسائیوں کو وہی بات کہی تھی جس بات کا تم نے مجھے حکم دیا تھا، میں کیا تعلیم دے کر کے آیا؟ ان اعبدوا الله ربي وربكم، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا بھی رب ہے، وربكم تمہارا رب بھی ہے، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، جب تک میں ان کے اندر موجود تھا میں ان کا نگران تھا، مجھے پتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر ان کا نگران تو تھا، مجھے نہیں پتا یہ کیا کرتے رہے، کس کو پوچھتے رہے، مان تالا کل شین شہید، ہر چیز کی نگرانی کرنے والا، ہر چیز پر اطلاع رکھنے والا تو ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میرے بات کیا کرتے رہے، تو حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک یہ سمجھاتے ہیں کہ میدان محشر کا سوال جب ہوگا وہ آسان نہیں ہوگا، حق تعالی جل شانہ کا جلال انتہا میں ہوگا، جلال کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرمائیں گے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، ہمیں کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بیٹوں کے جاننے والے، رازوں کے جاننے والے، غیبوں کے جاننے والے آپ ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں، علماء فرماتے ہیں یہ ابتدائے محشر کا معاملہ ہوگا، جب حق تعالی جل شانہ کا جلال عروج میں ہوگا تو وہ وقت ہوگا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوش کے ٹھکانے نہیں ہوں گے، یا رب نفسی نفسی کی آواز ہوگی، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، آپ کی برکت سے اللہ پاک سب پہ لطف و کرم فرمائیں گے، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی قوموں کے مقابلے میں شہادت دیں گے، الصلوۃ والسلام بھی ہوش ٹھکانے نہیں رکھ سکیں، یوں کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یہ اس وقت کا حال ہے کہ انبیاء یوں کہیں گے لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں، بعد کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شہادت دیں گے، جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اے اللہ جب تک میں ان کے اندر موجود تھا ان کے حالات سے باخبر تھا کیا کر رہے ہیں، جب اٹھا لیا مجھے کوئی پتہ نہیں، آپ ہی جانتے ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ یہ پچھلے جمعے جو میں نے جس علامے کے بارے میں ذکر کیا، اس علامے نے اس آیت سے یہ ثابت کیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی قبروں پہ آ کر کے درود پڑھا جائے تو وہ نہیں سنتے۔ اس آیت کو انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے ساتھ فٹ کیا، حالانکہ اس آیت کا قبروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہاں قبروں کا کوئی ذکر نہیں۔ وفات کے بعد حالات کا اللہ پاک کسی سے حساب نہیں لیں گے، زندگی میں جو حالات پیش آئے وہ پوچھیں گے کہ بعد میں لوگ جو غلط ہوئے تھے کہ آپ نے غلط تعلیم دی تھی، وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے غلط نہیں دی تھی، بعد کے حالات تو ہی جانتا ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ تو قبروں کے ساتھ فٹ کیا، قبروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی قبور پہ جا کے جو صلوات پڑھے درود پڑھے تو نہیں سنتے، اگر سنتے ہوتے تو پھر علم بھی ہوتا۔ جب کہہ رہے ہیں لا علم لنا، کوئی علم نہیں، تو معلوم ہوتے ہیں نہیں سنتے۔ کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ نائین ابلغتہ، جو آدمی مجھ پر دور سے درود پڑھتا ہے ابلغتہ پہنچا دیا جاتا ہے، وہ من صلی علیہ عند قبری سمیت، جو میری قبر کے پاس آ کے پڑھتا ہے سمیت میں خود سنتا ہوں۔ کیونکہ علامہ صاحب اس عقیدے کے منکر ہیں، ساری امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں خاص قسم کی حیات حاصل ہے۔ آل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر میت کو برزخ میں زندگی حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ زندگی کیسی حاصل ہوتی ہے وہ خدا ہی جانتا ہے۔ ایسی زندگی حاصل ہوتی ہے جس سے معلوم کرتا ہے کہ مجھے عذاب ہو رہا ہے یا آرام مل رہا ہے۔ اسی زندگی پر قبر کے عذاب اور قبر کے ثواب کی دار و مدار۔ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے صدیوں پہلے جو اس کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے مرنے کے بعد انسان پتھر ہے، پتھر کو کیا عذاب دینا، کیا راحت پہنچانا۔ تو حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو میری قبر شریف کے سامنے آ کے پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں۔ علامہ صاحب چونکہ اس کے منکر ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے، اور پھر صرف سننے کے منکر نہیں، اگر کوئی آدمی اس سماعت کا منکر ہو تو اسلام سے نہیں نکلتا، البتہ گمراہ ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوات و سلام عند القبر شریف کا منکر ہے وہ گمراہ ہے، لیکن کافر نہیں۔ لیکن علامہ صاحب نے تقریر میں یہ اعلان کیا کہ جو آدمی سماع موتا کا قائل ہے کہ مردے سنتے ہیں، پائے عام مردے ہیں یا انبیاء ہیں، کہتا ہے اغٹ کافر ہے، وہ اغٹ کافر ہے۔ کتنا خوفناک یہ فتویٰ ہے، کتنا ظالمانہ فتویٰ ہے۔ اور سماع موتا کے قائل تو سیدنا عمر فاروق بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، صحابہ کی ایک جماعت ہے، وہ بھی کہتے ہیں مردے سنتے ہیں۔ وہ عام مردوں کی سما عدم سما میں اختلاف ہے صحابہ کے زمانے سے، لیکن انبیاء کے سماعت میں کسی کا اختلاف نہیں، وہ بالاتفاق اجماعی مسئلہ ہے۔ یہ کہہ رہا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ سنتے اغٹ کافر، یہ فتویٰ کس پہ لگا، صحابہ پہ لگا کہ نہیں لگا؟ یہ کہتا ہے یہ اصولی مسئلہ ہے، جو اس کو اصولی مسئلہ نہیں مانتا اغٹ کافر ہے۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب میرے بھی استاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ مسئلہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، یہ فروعی مسئلہ ہے۔ یعنی عام مردوں کا سننا یا نہ سننا صحابہ کے زمانے میں اختلاف ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں سنتے تو ٹھیک ہے بھائی، نہیں سنتے کیا عرض بن گئی؟ اگر کہتا ہے سنتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیا سن کر کے خزانے دے دیں گے؟ یہ فروعی مسئلہ ہے۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب لکھا ہے یہ اعتقادیات میں سے نہیں، اصولی نہیں۔ یہ کہہ رہا ہے جس کو اصولی نہیں مانتا اغٹ کافر ہے، مطلب غلام اللہ خان پر بھی فتویٰ لگا کہ نہ لگا؟ آپ سارے اس بات کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے درود پڑا جائے حضور سنتے ہیں؟ قائل ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر قائل ہیں کہ نہیں؟ پھر یہ فتویٰ آپ پر بھی لگا کہ نہ لگا؟ کیا توحید اسی کا نام ہے؟ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید لے کے آئے تھے کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے کہ نہیں؟ یہ توحید ہے کہ مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں؟ اور مسلمان بھی وہ جو صحابہ ہیں جن کی ایمان کی شہادت خدا کا قرآن دے رہا ہے. معاذ اللہ وہ قرآن نہیں سمجھے. اس علامہ کو بیچارے اتنا پتہ نہیں کہ کہتا ہے لا علم لنا. معلوم ہوتا ہے کہ قبروں پہ جا کر جو صلاۃ و سلام پڑھتا ہے نہیں سنتے. اگر سنتے ہوتے تو پھر لا علم لنا نہ کہتے. میں علامہ سے پوچھتا ہوں تو کہاں سمجھا؟ علم اور سماعت میں کوئی تلازم نہیں. علم سماعت میں کوئی تلازم. یہ ضروری نہیں کہ آدمی سنے, اس کے حالات کا علم بھی ہو جائے. ضروری ہے بھائی, وہ آپ میری باتیں سن رہے ہیں کہ نہیں؟ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ میرے حالات کا آپ کو علم ہے؟ وہ میرے حالات کا علم ہے؟ استاد بیمار ہیں, کم کے بیمار ہیں, کیا بیمار, علم ہے؟ آپ بات کریں تو میں سنتا ہوں کہ نہیں؟ لیکن سننے سے کیا تمہارے حالات کو مجھے علم ہو جاتا ہے؟ یہ بیچارہ کس مشکل میں پھنسا ہوا ہے, کس پریشانی میں پھنسا, علم ہو جاتا ہے؟ بس سماعت اور علم میں کوئی تلازم نہیں. وہ زندے سنتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا, پوچھنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ مردے سن لیں تو پھر ساتھ سارا علم بھی ہو جائے. یہ سارا علم اللہ ہی جانتا ہے. جتنا خدا دینا چاہتے ہیں, جس علم پہ اطلاع دینا چاہتے ہیں اتنی ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. تو حاصل یہ ہے کہ بڑا خوفناک فتویٰ ہے کہ ساری امت کو کافر کہہ دینا. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا مسلمان ہوا ہی نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عام مردوں کے سماعت میں اختلاف کرتی ہیں کہ عام مردے نہیں سنتے. وہ اس کو اصولی مسئلہ, عقیدے کا مسئلہ نہیں بناتی. تو پھر علامہ کی اس فتوے کے لحاظ سے عائشہ صدیقہ مسلمان رہی. وہ کہتی ہیں ایمان کا مسئلہ نہیں, عقیدے کا مسئلہ نہیں, اصولی مسئلہ نہیں. یہ کتنا خوفناک فتویٰ ہے. تو حاصل یہ ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ جماعت اس میں بھی شامل تھا, لیکن اب یہ وہ اشاعت التوحید و سنہ نہیں رہی جو قاضی نور محمد صاحب کی عمارت کے زمانے میں تھی. جب سے عنایت اللہ شاہ اس کا امیر بنا, یہ جماعت بگڑ گئی. اس وقت اس جماعت کے بہت بڑے شیخ الحدیث و تفسیر جس نے کتابیں لکھی ہیں اس پہ توہین رسالت کا کیس بنا, آج جیل میں آئے. آپ بتائیں کہ آج تک کسی مسلمان پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہو, اس پہ توہین رسالت کا کیس بنا ہے کسی مسلمان پر؟ وہ ہندوؤں پہ بنا, عیسائیوں پہ بنا, بے دین لوگوں پہ بنا, لیکن کسی مسلمان پہ بنا ہے؟ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم دیوبند کے پڑے ہوئے ہیں. وہ دیوبند کا شاگرد ہو, اشاعت التوحید و سنہ کا بڑا شیخ التفسیر مفسر ہو, اس پہ توہین رسالت کا کیس بنے اور پھر سزا پائے. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ وہ توحید نہیں بیان کر رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. یہ اپنی بنائی ہوئی توحید بنا رہے ہیں. ہم نے ہمدردی سے کہتے ہیں علامہ صاحب خدا کے لیے ڈرو, مسلمانوں کو کافر نہ بناؤ. اگر کوئی خوبی ہے تو کافروں کو مسلمان بناؤ. اگر توحید نہیں سمجھ آتی تو ہمارے پاس آؤ, میں تمہیں سمجھاؤں توحید کیا چیز ہے. تم کیا سمجھے قرآن کیا ہے؟ وہ جس علامے کو سماعت اور علم کے درمیان فرق معلوم نہیں, سماعت اور چیز ہے, علم اور چیز ہے, یہ تلازم سمجھا ہوا ہے, فتوے لگا رہا ہے. جب عقل خراب ہو جائے, بڑوں پہ اعتماد نہ رہے تو انسان کی مت ماری جاتی ہے. اللہ ادب عطا فرمائے. یوم آل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف کے سامنے سنتے ہیں, آپ کا یہی عقیدہ ہے؟ اس پہ جم کے رہیں گے؟ ہمارا ساتھ دیں گے؟ آج مسجدوں میں کئی امام تکیہ کر کے اس عقیدے کے ہیں. اگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو سماع موتا کا قائل ہے وہ کافر ہے, اس عقیدے والے امام سب مرتد ہیں, ان کی پیچھے نماز نہیں ہوتی. ان کو روٹیاں کھلانے والے, مہمانیاں کرنے والے, اگر بے سمجھی سے کی ہے تو توبہ کر لیں, دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے. لیکن اگر یہی عقیدہ ہے تو پھر قبروں کے لیے جگہ بھی الگ خریدنی پڑے گی. جیسے شیعوں کے قبرستان الگ ہیں, پھر ان کے قبرستان بھی جو ساری امت کو کافر کہہ رہے ہیں. کیا بھائی میں مسلمانوں کے ساتھ دفن ہو سکتے ہیں؟ ہم پیار سے, محبت سے, ہمدردی سے کہتے ہیں خدا را خوف کرو, امت کو, صحابہ کو کافر نہ بناؤ, امت کے بڑے بڑے محدثین فقہا کو کافر نہ بناؤ. ان کی ذات, ان کا تقویٰ, ان کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ہے, وہ امت کے لیے قابل فخر ہیں, اور تمہارا وجود امت کے لیے قابل ملامت ہے. تم قابل فخر نہیں, تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بدنام کرنے والے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا میری امت کے پچھلے لوگ پہلوں پہ لعنت بھیجیں گے. کیا یہ لعنت نہیں بھیج رہے کہ جو سمائے موقع کا قائل ہے اغٹ کافر ہے معاذ اللہ؟ یہ صحابہ کرام پہ لعنت نہ ہوئی معاذ اللہ اغٹ کافر. اللہ سمجھ عطا فرمائے. مسجدوں کی کئی کمیٹیوں کے رکن جو ہیں ان کا بھی یہی ذہن ہے, ان کو سمجھائیں بات آ جائیں تو ٹھیک ہے, آل سنت کا عقیدہ رکھیں تو ٹھیک ہمارے بھائی, نہ رکھیں تو مسجدیں آل سنت کی ہیں ان کی نہیں. پھر شیعوں کی طرح الگ بنائیں, وہاں امام رکھیں. کیوں بھائی یہ ٹھیک ہے؟ بس ساتھ دو گے؟ کیسا ساتھ؟ انصار مدینہ کی طرح, یا کہ جیسا کہ کوفیوں نے تو حسین کا ساتھ دیا تھا, وہ کوفیوں جیسا یا انصار مدینہ جیسا؟ ڈٹ کے رہیں, ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم آل سنت بل جماعت کے مذہب کو برحق سمجھتے ہیں, اسی پہ رہیں گے, اسی پہ ڈٹ کے رہیں گے, اسی پہ مریں گے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے خادموں کے قدموں میں ہمارا حشر ہوگا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.